Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Είναι η αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει και πάρα πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι ΔΕΘ, υπάρχουν οι συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις, αν αυτό είναι συνέντευξη, τέλος πάντων, να μην έχει το δικαίωμα δημοσιογράφος να επιμείνει λίγο στο ερώτημά του με δεύτερη και τρίτη ερώτηση. Μονόλογος από τη μία, μονόλογος από την άλλη. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Η οικονομία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, και ευτυχώς που υπάρχουν οι ΔΕΘ και η συνεντεύξη πάει καλά, δεν το έχουμε καταλάβει. Το είπε με αυτό το πολύ ωραίο ύφος, κοιτώντας εκεί τον δημοσιογράφο. Οπότε για να το λέει ο Πρωθυπουργός δεν έχει λόγο να πει κάτι διαφορετικό, άλλωστε είναι υπεύθυνος για το καλό της οικονομίας και την καλή πορεία της οικονομίας. Οπότε κρατάμε αυτόν τον πολύ καλό λόγο, πολύ θετικό λόγο, ανεξαρτήτως αν εμείς δεν το έχουμε καταλάβει και ούτε πρόκειται να το καταλάβουμε και ούτε πρόκειται κανείς να το καταλάβει, αλλά το καταλαβαίνει ο ίδιος και αυτό φτάνει, είναι αρκετό. Όχι μόνο ο ίδιος και κάποιοι ξένοι παράγοντες που δίνουν συγχαρητήρια και κάποιοι ντόπιοι παράγοντες, ελάχιστοι, οι έχοντες όπως λέμε, οι οποίοι επίσης δίνουν συγχαρητήρια στην αριστερή κυβέρνηση. Ανέβηκε πάνω, όπως είπε ο ίδιος, για παροχές και όχι για το όραμά του. Σήμερα λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα της ιστορικής, κατά τη γνώμη μου, 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι δεν ήρθα εδώ για να σας μοιράσω και να μοιραστώ μαζί σας όραμα. Ήρθα για να μοιράσω παροχές. Ήρθα για να μοιράσω παροχές. Παροχές. Παροχές. Παροχές λοιπόν, είχε να πει πολλές παροχές, αλλά δεν είναι ανάγκη να εφαρμοστούν ή να δοθούν αυτές οι παροχές, γιατί η οικονομία, η χώρα, η κοινωνία πάει καλά, άριστα, τι καλά. Παγκόσμια πρώτη χώρα είμαστε. Θα ακούσετε τώρα κάποια μαζέματα που κάναμε. Είχαμε μια ομιλία το Σάββατο το βράδυ, μια συνέντευξη χθες, είπε πάρα πολλά, τα βλέπει όλα τέλεια, ζούμε σε ένα παράδεισο, δεν το έχουμε καταλάβει, ξαναλέω, επιμένω, γιατί είναι λίγο στόκοι οι Έλληνες, είναι τενεκέδες, δεν καταλαβαίνουν από αυτά, κοιτάνε την καθημερινότητά τους, τους λογαριασμούς, τα χρέη που αυξάνονται, τα ληξιπρόθεσμα, τα άλλα που μπαίνουν τα χέρια των τραπεζών και τραβάνε από μόνα τους από τους λογαριασμούς των ανθρώπων. Τα 4 εκατομμύρια αφημοί όλοι που χρωστάμε στην εφορία, όλα αυτά κοιτάμε και δημιουργείται μια μίζερη ατμόσφαιρα. Όμως ευτυχώς υπήρχε εκεί, υπήρξε εκεί και μας είπε πόσο καλά πάνε τα πράγματα στον παράδεισο πια που λέγεται Ελλάδα. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι σήμερα πιο υγιή από ποτέ άλλοτε. Οι θεμελιώδεις δείκτες δείχνουν βελτίωση. Ο δείχτης οικονομικής εμπιστοσύνης, ο δείχτης οικονομικού κλίματος, ο δείχτης επιχειρηματικών προσδοκιών, ο δείχτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις τους εδώ και πολλά χρόνια. Σημειώνουν ρεκόρ δεκαετίας. Η επιτυχημένη πορεία των δύο τελευταίων ετών στις επενδύσεις θα συνεχιστεί. Με στόχο μια επενδυτική έκρηξη τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα ξανά, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, σε τροχιά ανάκαμψης. Να μειώσουμε την ανεργία στο 10% και να γίνουμε όχι απλώς μια κανονική χώρα, αλλά πρωτοπόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρώτος στόχος αυτού του σχεδίου, να γίνει η Ελλάδα το νέο παγκόσμιο πρότυπο, το νέο εναλλακτικό παράδειγμα ανάπτυξης και ευημερίας. Όλοι μαζί! Καταλάβατε, όλοι εσείς είστε αχάριστοι, αγνώμονες, μίζεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε ρεκόρ δεκαετίας, έχουμε δείκτες, οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά, βρήκε κάποιους δείκτες, πάνε καλά, ότι είμαστε παγκόσμιο πρότυπο, γινόμαστε, όχι πρώτοι στην Ευρώπη, το είπε και αυτό, πρωτοπόροι στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμιο πρότυπο σε όλους τους τομείς και στην ανεργία, γενικώς Μόνο καλά, μόνο θετικά στον κομβικό τομέα της οικονομίας. Πολύ καλά έκανε πριν τρία χρόνια και ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε με το μνημόνιο. Το είπε και ο ίδιος έτσι στην αρχή. Έλεγε θα το κάψει, έλεγε θα το σκίσει, έλεγε ούτε μία στο εκατομμύριο. Τελικά όμως το εφάρμοσε και βγαίνει τώρα και λέει: πολύ καλά κάναμε, ορθώς πράξαμε και λειτουργήσαμε έτσι όπως λειτουργήσαμε. Πολύ θετικά δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Είδατε τη θετικά που ξεκινάμε την εβδομάδα και για όλους τους φίλους, τους Σιριζέους και τους άλλους. Περνάμε πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο και φαίνεται. Αυτό βγαίνει, είδατε και τις διαδηλώσεις, τους κόλους, τις εικόνες, όλα μαζί αντάμα πάνω στην Θεσσαλονίκη, σε αυτά τα παραλυρήματα και τα παραθρησκευτικά σούργελα και παρτάλια που βγαίνουν στους δρόμους τελικά και μόνο αυτά για το μεγάλο θέμα της Μακεδονίας. Το θέμα μας δεν είναι αυτό, τουλάχιστον τώρα, πιο μετά θα το πιάσουμε. Να μείνουμε λίγο στα θετικά του τόπου, προέρχονται και από άλλες παρατάξεις και κυρίως για θέματα που δεν το περίμενε κανείς, τα περίφημα μερακλείδικα θέματα. Ο κύκλος του παλιού, ναι, κλείνει με την παρακμή του κυρίου Τσίπρα. Εσείς το τελειώσατε το παλιό σύστημα. Βεβαίως το έχουμε τελειώσει. Το κόμμα το παλιό σύστημα. Βεβαίως το έχουμε τελειώσει. Θα δούμε παλιά Είμαστε πρόσωπα το μοναδικό τα οποία κλπ. Κόμμα που έχει κάνει τόσο σκληρή αυτοκριτική. Μπράβο! Τεράστια αυτοκριτική. Φτάσαμε πολλές φορές στο αυτομαστίγωμα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε πετύχει τόσο μεγάλη ανανέωση. Φτάσαμε πολλές φορές στο αυτομαστίγωμα. Έχουμε νέα παιδιά με καλά βιογραφικά, όχι παιδιά του κομματικού σωλήνα που μεγαλώσανε και προχωρήσανε επειδή κάποιος τους στήριζε μέσα εκεί και είχαν ένα στήριγμα. Μιλάει η Φόφη για τα νέα παιδιά που υπάρχουν στο Κινάλ, τα οποία δεν είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Η Φόφη, αφού πριν μας είπε ότι αυτομαστιγώνονται στο Πασόκ, στο Κινάλ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, στην Ελιά, όπως θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε. Μερακλείδες ήταν πάντα και ο λαός που τους στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Μερακλείδες από ό,τι φαίνεται είναι και τώρα. Να έρθουμε στα δικά μας εδώ. Όλα πάνε καλά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε ένα μικρό απάνθισμα πριν. Όλα πάνε καλά και στο Κινάλ, που έχει παιδιά χωρίς να είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Αυτοί οι νέοι που βγαίνουν στα παράθυρα και είναι πολύ φρέσκοι άνθρωποι με φρέσκο πολιτικό λόγο και αγανάκτηση για όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν τα έκαναν αυτοί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι τα καλά της υπόθεσης. Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά. Κυβερνάνε τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα ακούσουμε από την κυρία Εύη Καρακώστα. Ελέγχει τα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι υπεύθυνος για τα καλά, τα άριστα της οικονομίας που είμαστε παγκόσμιοι πρώτοι, πρωτοπόροι στην Ευρώπη και ρεκόρ δεκαετίας σε 15 δείκτες. Όμως υπάρχει ένα θέμα που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που πρέπει. Είναι ο έλεγχος της αστυνομίας, γι' αυτό και τα δακρυγόνα στις Θεσσαλονικείς προχτές. Όπως επίσης είμαστε και στην προκειμένη περίπτωση, εγώ προσωπικά είμαι ενάντια στη χρήση των δακρυγόνων που πετάχθηκαν σε μια πολύ μικρή ομάδα, όπως αναφέρθηκε και από τους δημοσιογράφους ήταν εκεί. Εδώ είδαμε, κυρία Καρακώστα, χθες δεκάχρονα παιδάκια να κλαίνε. Συμφωνώ. Να κλαίνε εικόνες οι οποίες δεν είναι. Σε αυτό λοιπόν εγώ πραγματικά διαφωνώ. Μπράβο! Σε αυτό που έγινε. Και πραγματικά πρέπει να δούμε πώς και πότε πετάμε δακρυγόνα. Γιατί το έχουμε πει και πολλές φορές, μας έχετε λιδωρήσει σε αυτό. Ακόμη δεν ελέγχουμε τα πάντα στις συνήθειες των σωμάτων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν οφείλουμε. Μετά από 3,5 χρόνια δεν ελέγχεται. Ναι, δεν ελέγχουμε. Πώς είναι δυνατόν. Σας το λέμε. Δεν το ελέγχουμε. Διότι οι νοοτροπίες των ανθρώπων δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη, 3,5 χρόνια δεν μπορεί να ελέγξει την αστυνομία. Έχουμε και αρνητικά. Έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά. Το νιώθουμε, το βλέπουμε όλοι. Ευτυχισμένοι Έλληνες χοροπηδάνε στους δρόμους, πανηγυρίζουν όπου βρεθούν, σε χωράφια, σε κάμπους, σε λόγκους και βουνά. Αλλά όμως αυτό με την αστυνομία δεν το έχουν καταφέρει. Γι' αυτό και μόνοι τους οι αστυνομικοί προχτές έριξαν δακρυγόνα. Μόνοι τους εδώ οι αστυνομικοί στην Αθήνα ρίχνουν δακρυγόνα σε συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια. Είχαν δει και κάτι συνταξιούχους πριν κάνα χρόνο, 1,5 πότε ήταν. Όλα αυτά επειδή διαφωνεί βέβαια η Καρακώστα. Καταγράψατε τη διαφωνία της όλοι, νομίζουν πολύ χρήσιμο αυτό για τη συνέχιση της πολιτικής ζωής του τόπου. Όμως δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν την αστυνομία, ακόμη και αν ηγείται της αστυνομίας η Όλγα, με από κάτω την κυρία Παπακώστα. Μια που είπαμε Παπακώστα, να πάμε στην δεξιά. αν και είναι στην αριστερά τώρα η Παπακώστα κάνει τη θητεία της εκεί, προσφέρει στον τόπο και τη σωτηρία του λαού. Ο Καραγκούνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει και υφυπουργός της προηγούμενης κυβερνήσης του Σαμαρά. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν μας ανέλησε το οικονομικό μοντέλο για το ασφαλιστικό, την συνταγή, την πετυχημένη συνταγή που θα εφαρμόσει ο Κυριάκος όταν έρθει στα πράγματα, η οποία πετυχημένη συνταγή για τις συντάξεις έχει πολύ βαθιά και χρήσιμη ιστορία. Θα ανατρέψουμε τον νόμο Κατρούγκαλου που ούτως ή άλλως θα είναι προς όφελος των συνταξιούχων. Αυτό είναι σίγουρο και το ξέρει ο κόσμος. Από εκεί πέρα θα δώσουμε δυνατότητα τότε η Νέα Δημοκρατία, τότε ο Μητσοτάκης, της επικουρικής ασφάλισης από ένα προσωπικό κουμπαρά, ατομικό κουμπαρά. Θα δώσουμε και τη δυνατότητα. Κάτι περισσότερο για αυτό το προσωπικό κουμπαρά, αυτό είναι τώρα κάποια χρήματα. Είναι και αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι. Είναι τα χρήματα τα οποία μπορείς να τα δίνεις. Είναι κάτι, νομίζω γίνεται στην Κύπρο ή κάπου αλλού αυτό. Ο πρώτος ο οποίος το, να ξέρει έτσι και ο κόσμος, αν και οι πολίτες το γνωρίζουν, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ο πρώτος που εφάρμοσε αυτό το σύστημα, το οποίο ήταν το πιο επιτυχημένο παγκοσμίως, το εφάρμοσε ο δικτάτορας Πινοσέτ, όπως ξέρετε, στη Χιλή. Ελάχιστο και Παναγία. Το πιο επιτυχημένο παγκοσμίως, το εφάρμοσε ο δικτάτορας Πινοσέτ, όπως ξέρετε, στη Χιλή. Είπαμε να φέρουν φρέσκες ιδέες οι νεοδημοκράτες, αλλά τόσο φρέσκες, σαν αυτές που εφάρμοσε ο δικτάκτορας από τους πιο στιγνούς στην ιστορία της ανθρωπότητας στη Χιλή πριν 30 και χρόνια. Και όμως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μόνο ιδέες της Θάτσερ, αυτές τις έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, αλλά έχει και ιδέες που πάνε πιο πέρα. Άλλωστε ήταν γνωστές οι σχέσεις Θάτσερ-Πινοσέτ και οι σχέσεις Βρετανίας-Πινοσέτ. Οπότε υπάρχει όραμα να κρατήσουμε αυτό. Στα θετικά το βάζουμε αυτό. Το μόνο αρνητικό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι αυτό που είπε η Καρακώστα, ότι δεν ελέγχουν την αστυνομία, όλα τα άλλα, το αυτομαστίχωμα του Πασόκ. Τα θετικά, θετικότατα και οι παγκόσμιες πρωτιές στην οικονομία του Τσίπρα και το πρότυπο του Πινοσέτ για τον Καραγκούνη και τη Νέα Δημοκρατία είναι στα θετικά. Αυτό λοιπόν το πρότυπο έρχεται να το αντιγράψει και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, οι πολιτικές θέσεις, το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, η πολιτική δηλαδή που εφαρμόζουμε, είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα τύπου Πινοσέτ. Καλό, καλό. Άρα για να το εφαρμόζει και αριστερά και να θέλει να το εφαρμόσει και αριστερά, θέλει και η δεξιά, οπότε συμπίπτουν και σε αυτό. Έχουμε ομόνια απόψεων, συμφωνία απόψεων, που είναι το ζητούμενο για να προχωρήσει ο τόπος προς τα μπροστά και να έρθει η ανάπτυξη, με δίκαιη ή άδικη ανάπτυξη, όπως οι ίδιοι λένε. Γιατί έθετε συνέχεια ο Τσίπρας χθες το ερώτημα: πίσω ή μπροστά? Προφανώς μπροστά, υπάρχει κάποιος που θα πει θα πάμε πίσω. Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια πίσω πηγαίνουμε. Αλλά οι ηγέτες που ανέβαιναν στη ΔΕΘΗ εδώ από την Αθήνα πάντα έλεγαν ότι θα πάμε μπροστά. Ποτέ κανείς δεν θα πει ότι θα πάμε πίσω και σας τάζω ότι θα πάμε πίσω. Θα μπορούσε να το εγκρίνει αυτό ο λαός, γιατί έχει κάνει διάφορα παλαβά και κάνει και πολλά παλαβά, όχι μόνο αυτός, και οι άλλοι λαοί, όπως βλέπετε στις εκλογές που γίνονται. Όμως δεν το έχει πει. Όλοι λένε ότι θα πάμε μπροστά. Αντίστοιχο αυτού του κλισέ, του τελείως ξύλινου κλισέ, είναι το άλλο που λέει ότι μας κοιτάζει στα μάτια. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα διαφορετική. Ρίχτω ηλία! Και το κυριότερο, μπορεί πια να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Μη με φιλάς με χείλη που καίνε. Μαργαρίτης. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Μη μου μιλάς με χείλη που καίνε. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Μη με πονάς με λόγια θλιμμένα. Ζητάς να φύγω από σένα. Και να πω ότι το μέλλον ανήκει πλέον σε εσάς. Δεν υπάρχει ηλίας να το ρίξει. Φωνές υπάρχουν που λένε ρίχτο. Γιατί τι άλλο να πει κανείς μετά από όλα αυτά. Και Μαργαρίτης βέβαια, όπως λέει ο Μουστάκας, διαβάζει Μαργαρίτη από τις σχετικές ταινίες και μας κοιτάζει στα μάτια. Αυτό να κρατήσουμε. Άρα για να μας κοιτάζει ο Τσίπρας στα μάτια, μας λέει κάτι αληθινό. Το έχουμε συνηθίσει. Και στη ΔΕΘ του 14 που ανέλυε το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μας κοίταγε στα μάτια και από το πρώτο εξάμηνο στα μάτια μας κοίταγε και όταν έβγαλε τον ΕΡΠΗ δεν μας κοίταγε στα μάτια και εμείς κοιτάγαμε τον ΕΡΠΗ και γενικώς μας κοιτάει στα μάτια και κάνει αυτά που περίπου μας λέει κοιτώντας μας στα μάτια, αλλά δεν είναι ο μόνος που μας κοιτάει στα μάτια. Γενικώς το κοίταγμα με τα μάτια παίζει πάρα πολύ στην σεξουαλική ελληνική πολιτική ζωή. Κοιτάζουμε τους συμπολίτες μας Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα? Α, εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Κοιτάζουμε με αίσθηση ευθύνης το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Και κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε να μπορούμε να βλέπουμε το γέρο και τη γερόντισσα στα μάτια. Όπως σας κοιτάζω απόψε σήμερα, όπως σας κοιτάζω στα μάτια, αυτό θα κάνω και αύριο ως πρωθυπουργός της χώρας. Ένα άλογο χλιμήτρησε 5-6 φορές. Στα μάτια μας κοιτάει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος μας κοίταγαν. Δεν ξέρω αν μας κοιτάνε πια. Ο Γιώργος ως πρωθυπουργός και πριν και μετά και ο Τσίπρας συνέχεια μας κοιτάει στα μάτια. Πολλά τρόλ στην χθεσινή συνέντευξη, άπειρες ώρες, οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν, απαντούσε με την άνεση του επιτυχημένου, είπε όλα αυτά για τις παγκόσμιες πρωτιές και τις επιτυχίες στην οικονομία. Καμία χώρα στον πλανήτη δεν έχει καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει η αριστερή κυβέρνηση, να το σημειώσουμε όλο αυτό. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του συναδέλφου από το κόκκινο να ρωτήσει τρολάρι τον πρωθυπουργό του και συντροφό του, δεν έχει σημασία, ως δημοσιογράφος ήταν εκεί. Του κάνει μια ερώτηση πάρα πολύ ωραία και απαντάει ακόμη πιο ωραία ο κομμουνιστής πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής μέχρι σήμερα της Ευρωομάδας της Δεξιάς, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κομισιόν. Ο κύριος Βέμπερ έχει αντιμεταναστευτικές θέσεις εκφράσεις στο παρελθόν, ενώ έχει πει, για παράδειγμα, ότι το μοναδικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι παραμένει πρωθυπουργός της ένας κομμουνιστής. Γεια σας. Ίσως τώρα έχει δίκιο σε αυτό. Και ίσως έχει δίκιο, λέει πολύ μετρημένα, ο κομμουνιστής ηγέτης Αλέξης Τσίπρας για το Βέμπερ, που θα είναι και ο επόμενος, μάλλον από ό,τι φαίνεται, αν ψηφίσουν δεξιά οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Γιατί τώρα τελευταία ψηφίζουν μόνο ακροδεξιά οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Αυτό που αξίζει στην Ευρώπη, αυτό ψηφίζουν και οι πολίτες. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι λοιπόν, κομμουνιστής, σύμφωνα με δήλωσή του, εξαντανακλάσεως, μέσω Βέμπερ έρχεται η δήλωση. Ο Βέμπερ είναι σύγχρονος Ευρωπαίος πολιτικός και θεωρεί κομμουνιστή τον Τσίπρα. Το τρόλ έχει φτάσει σε απίθμενα βάθη και ύψη. Και ο Αλέξης Τσίπρας το αποδέχεται, πρώτη δημόσια του δήλωση, ότι πρόκειται για κομμουνιστή. Έχουμε κομμουνιστή. Ήταν ο Κατρούγκαλος που το έλεγε από τα 15, αλλά έχει μια άλλη αξία, βαρύτητα, τον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Αυτά συνέβησαν στο Βελίδιο. Είχε προηγηθεί και αγιασμός, όπως γίνεται σε κάθε ιρανική εκδήλωση. Προηγεί το αγιασμός, ήταν και ο Άνθιμος εκεί. Τα είχε χάσει λίγο μετά, αν το παρακολουθείς. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Μετά τον αγιασμό άρχισε να ομιλεί ο Άνθιμος. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Του έλεγαν οι διπλανοί. Απλά είναι τηλεοπτικό θέαμα αυτό, γι' αυτό δεν το φιλοξενούμε εδώ. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε, είμαστε μόνο ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο? Ωραία είναι αυτό το ραδιόφωνο. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτή η χώρα δεν τελειώνει ποτέ και πάντα μας δίνει υλικό που δεν προλαβαίνουμε να το καταναλώσουμε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε εκτός από τα τηλεφωνικά στον Αποστόλη που σας περιμένει. Στο mail μας, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Επίσης στο YouTube Ελληνοφρένια Official μπαίνετε και πατάτε εγγραφή, δηλαδή subscribe για όσους δεν ξέρουν ελληνικά. Μετά βλέπετε πρώτοι όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε, Ελληνοφρένια Official, και στο Facebook είμαστε και στο Twitter είμαστε και γενικώς παντού είμαστε και πουθενά δεν είμαστε. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και περιέγραψε και το δικό του όραμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, μεν είμαστε πολύ επιτυχημένοι και πολύ μπροστά οι κορυφαίοι του χορού και του χώρου και του πλανήτη και του σύμπαντος, αλλά όμως είχε ακόμη ένα μικρό όραμα να μας καταθέσει. Και σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό το όραμα. Το όραμα να κάνουμε την Ελλάδα κόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Να κάνουμε την Ελλάδα κόλο. Πάει καλά η οικονομία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πάει καλά η οικονομία. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα? Α, εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν εξήγηλα και το σοσιαλισμό. Γιατί? Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα διαφορετική. Ρε ξακουστά, κύριε Πρόεδρε, που λένε η τρίπια βάρκα. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα. Α, εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Να ήταν μόνο το μάτι όρτσα. Επειδή μας κοιτάζει στα μάτια και όλοι έχουμε την απορία γιατί ενώ μας κοιτάζει αριστερά, κάνει μόνο δεξιά. Μα μόνο δεξιά, ενώ ο ίδιος δηλώνει και κομμουνιστής, όπως με καμάρι δήλωσε λίγο νωρίτερα. Το ακούσαμε, δεν ήταν μοντάζ, ήταν κανονικό από τη χθεσινή συνέντευξη. Τον τρολάρουν και οι δικοί του. Απολύτως λογικό, γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν. Αν κάναμε ένα quiz, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να λέγατε τη ΣΥΡΙΖΑ, την ακροάτρια που βγαίνει εδώ, τη δικιά μας, ή να λέγατε διάφορους. Κι όμως δεν πάει ο νους σας, ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας ακολουθεί τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς την ειδονή που αισθάνομαι. Αυτό δεν είναι χαρά, είναι ειδονή. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Προσοχή στο φρασιολόγιο, μην πάμε εσωρού. Πολιτική ειδονή εννοώ. Προσέξτε τώρα, ναι. Προσέξτε. Πνευματική ειδονή. Μάλιστα. Πλατωνική βίση. Το χάρηκες όμως όταν προσέξτε. Έλεγε. Όσο του σκέφτομαι όλου αυτού που κάναν μια ζωή συλλαλητήρια στο Πολυτεχνείο και καίγανε Αμερικάνικε σημαίε. Σου παίρνουν την πελατεία όμως. Πηγαίνανε στον Κλίντον και στείλανε ναι. Δικαστήρια στο Σύνταγμα. Για να τον δικάσουν σε ισόβια διότι έκανε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. God bless America! Από το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Για να βλέπουν τώρα τον Τσίπρα να λατρεύει τον Τραμπ, όχι απλώς την Αμερική, να λατρεύει την Αμερική του Τραμπ. Αφού είναι διαβολικά καλός ο Τραμπ, λογικό είναι να τον λατρεύει. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πιο ευτυχισμένο Έλληνα πολίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εξαιτίας της κυβερνήσεως και των αποφάσεών της και όλων αυτών είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης ο πιο ευτυχισμένος. Υπόθηκε και αυτό στη συνέντευξη χτες, θα το ακούσουμε όλοι μαζί τώρα. Εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι εύχεται ο Αλέξης Τσίπρας να πεθάνουν όσοι είναι άνω των 70 ετών. Αλλά ακούστε το, μιλάει για τις συντάξεις, την προσωπική διαφορά, τον νόμο Κατρούγκαλο και ακούστε πώς ακριβώς το λέει. Θα εξηγήσουμε στους εταίρους μας στην Κομισιόν ότι είναι ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό και είναι ένα μέτρο μη διαρθρωτικό. Είναι ένα μέτρο μη διαρθρωτικό διότι αφορά στην προσωπική διαφορά και αφορά δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η όποια, ας το πούμε έτσι, η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του χρόνου. Και δεν πεθαίνουν κιόλας που έλεγε ο Ανδρέας Λοβέρδο σε μια παλιότερη ανάρτηση. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Αφιερωμένο σε εσάς που το αγαπάτε το παιδί και είστε άνω των 70 χρονών. Με αυτά τα πολύ καλά λόγια μιλάει για εσάς και κυρίως για το ασφαλιστικό σύστημα. Θα πω κάτι, μπορεί να ταράξω κάποιους που πριν την εισάξη τους βέβαια. Τη Δευτέρα, στους παιδικούς σταθμούς του Ζωγράφου, με Δήμαρχο ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καφατσάκη. Ναι. Δεν ξεκίνησε η χρονιά για όλα τα παιδιά. Πώς έγινε αυτό, αφού δοθήκαν τηλεοπτικές άδειες τώρα. Μαζί με το δικό μου, αλλά 300 έμειναν εκτός. Μόνο 300, νομίζεις. Έτσι, το είπε η ίδια. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, είναι η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτή είναι η έξοδος από τα μνημόνια κτλ. Αυτό είναι. Είναι έξοδος από τους παιδικούς σταθμούς, μάλλον. Δεν ξέρω πώς, τι έξοδος. Καθαρή έξοδος όμως. Και εκεί. Καθαρή έξοδος γιατί τα μούλικα όλη την ώρα χέζουν εκεί μέσα. Έχει τις χέστρες στη σειρά και το βρωμίζουν. Αυτό είναι καθαρή έξοδος. Ώστε ούστα από εδώ να καθαρίσουμε τον σταθμό. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό και αυτό. Τέτοια καθαρή έξοδος είναι και αυτή που κάναμε το μνημόνιο. Βιολογία τι μας κάνει, αθεούς. Η βιολογία ναι. Η άθεους ή τιούτους. Α, τιούτε, γιατί εκεί το πήγαινα. Η σεξολογία μας κάνει κάτι. Γιατί έχει μάθημα σεξολογία στο Λύκειο, μωρά η παράτα μας. Δεν θα έπρεπε. Ναι, αλλά δεν έχει. Ναι, εντάξει, γιατί κοινωνιολογία είχε, τώρα τη βάλα. Είχε κοινωνιολογία, νομίζω, δεν θυμάμαι. Στα δικά μας τα χρόνια είχε. Άλλες εποχές εκείνες τότε είχαμε Πασόκ, ήταν όλα λιμένα. Έλα, ρε, πού είσαι, ρε. Έλα, τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά. Γιατί δεν βρίσκονται, πάρε τη μαμά. Έλα, τι κάνει, Αποστολή. Καλά, εσύ που είσαι, μανά μου. Εδώ είμαι, αγοράκι μου, εδώ σπίτι. Μανούλα. Δούλα, όπω το είπε, δεν είπα δούλα, μανούλα είπα. Α, μανούλα. Να σου πω, δικό σου, γιατί βρίζει τον Αλέξη συνέχεια. Είναι κομπλεξικό, δεν ξέρω. Θέλει τον Κυριάκο, τι θέλει, δεν ξέρω. Τι θέλει, πάντα τον Κυριάκο, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ. Δηλαδή, έναν άνθρωπο να μα νοιάζεται, να μα. Έλατε. Να μα προσέχει, να μα. Τι να πω τώρα. Κοίτα, Αποστολή μου, τώρα θα βγει και ο άλλο ο γιο. Δήμαρχος στην Αθήνα, η Ντόρα Υπουργός Εξωτερικών, ο Κυριάκος Πρωθυπουργός, οικογενειακό το παζάρι. Άντε, μακάρι, μακάρι. Και ο Τέρης Χρυσός Υπουργείο Πολιτισμού. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέρης Χρυσός Υπουργείο Πολιτισμού, να είσαι καλά με Αποστόλη. Μακάρι, μακάρι. Θα πάω σε Θεσσαλονίκη. Θα πάω. Και εγώ θα έρθω. Να πας. Και εγώ, και εγώ. Καλά, έχω δουλειά. Εσύ τι θα κάνεις. Εγώ. Ναι. Μα με τον Αλέξη. Α, για τον Αλέξη. Ναι, καρδού. Ο Αλέξη, όποιος πήγε, πήγε. Όχι. Όχι. Έλα, γεια. Πήρα να σου πω μια καλημέρα γιατί σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ πολύ. Τι ζητάς. Ένα σου φίλι. Μέρα νύχτα λαχταράω το δικό σου το κορμί. Σαν τρελό σαν να ζητάω κι είσαι εσύ αφορμή. Όταν σου μιλάνε άσχημα στεναχωρούμε πάρα πολύ. Εγώ τους βρίζω, μη μασάς, πάει το καντήλι σύννεφο. Σε χαίρομαι για τον αυτορμητισμό σου και για το χαρακτήρα σου. Να είσαι καλά, έχω τον καλύτερο. Πόσο χρόνο είσαι? Να σου πω αγάπη μου, είμαι 75 χρονών. Έχω μεγάλη επιτυχία στις κρύες, ναι. Πονώ από το Χαϊδάρι. Ωραία, να είσαι καλά με τον κομμουνιστή, τον δήμαρχο. Απαναθεμάτωνε, απαναθεμάτωνε, έκανε ένα Χαϊδάρι. Στη Στάθνιο και θα δείχανε τα πάντα. Τι το ήθελα, ναι. Αποστολή μου, δεν ξέρω τι πιστεύεις. Δεν είμαι με κανέναν, αγάπη. Ναι, αλλά δεν είσαι με κανέναν, Πασόκ ψήφισες όμως. Όχι, όχι, έχω να ψηφίσω πάνω από 10 χρόνια. Καλά, και τα πριν εγώ, λέω, στα 65. Σορκίζομαι στην ψυχή που θα παραδώσω στο Θεό. Σιγά, μωρή, την έκπτωση που έκανες. Σιγά τη θυσία. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ματάκια μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε. Γεια σου και ο Θεός σας έχει πάντα γερό. Άστα αυτά τώρα με τους θεούς, κοστίζουν αυτά, άστα. Αγάπη μου, γλυκά. Άντε, να είσαι καλά, φιλιά στα κολομέρια. Είναι γέρικα, δεν πειράζει. Στα γέρικα, δεν πειράζει. Γέρικα, γέρικα. Εδώ με Μερακλής. Γεια, αγάπη μου, Αποστολά. Άντε, γεια, γεια. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Το ότι πάει καλά, καλά κάνει και το λέει προφανώς. Έχει δώσει και αγώνα για να πάει καλά η οικονομία. Το ερώτημα είναι ωραίο. Απευθύνεται στον Έλληνα πολίτη. Στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, και ρωτάει τον Έλληνα πολίτη με τα τόσα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, την αγωνία, 500.000 Έλληνες στο εξωτερικό και τους λέει, αν το έχετε καταλάβει, η οικονομία πάει καλά. Όλο αυτό που βλέπετε, ζείτε κάθε μέρα, είναι καλό. Όλο αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς, μάλλον δεν το αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό ήρθα εγώ να σας το πω, να μπει για τα καλά στο μυαλό σας. Βγαίνει και η Φόφη Γεννήματά σε συνέντευξη να κατακρίνει τον Αλέξη Τσίπρα και πιάνει το θέμα του ανασχηματισμού και έχει να πει για τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός που έκανε ήταν και σε αυτή τη λογική. Εάν είδατε, κύριε Αυτιά, το στίγμα στην κυβέρνησή του δίνει η διεύρυνση στην καραμανλική δεξιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν ένα στίγμα δίνεται από αυτόν τον ανασχηματισμό, είναι η διεύρυνση στο Πασόκ. Έχει πάρει το μισό Πασόκ μέσα. Παρόλα αυτά, η κυρία Γεννηματά δεν το βλέπει αυτό, δεν το καταλαβαίνει καν. Αλλά βλέπει ότι επειδή πήγε η Παπακώστα, γίνεται η διεύρυνση στην περίφημη καραμαλική δεξιά. Ένα στοίχημα για όλους τους πρωθυπουργούς νυν και υποψήφιους πρωθυπουργούς είναι τα Σαρδάμ. Όσο πιο πολλά Σαρδάμ κάνει κάποιος, όπως όλοι ξέρουμε από την πρόσφατη ιστορία, τόσο πιο επιτυχημένος ή μακροβιότερος πρωθυπουργός είναι ή θα γίνει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα πήγε άσχημα χτες. Έτσι λοιπόν μπορούμε, πέραν της πιθανής απόδοσης μερίσματος, για την οποία θα έχουμε σαφή εικόνα προς το τέλος του έτους, μπορούμε από τώρα να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αδικιών που τα μνημονία έφεραν. Αλλάζουμε και τους τόνους στα μνημόνια, εκτός από τα φώτα στα μνημόνια όπως ακούσατε. Λαός μέρος Β. Ναι, γεια σας, παιδιά, Λυκή. Έχω χάσει μία τσάντα τώρα το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Τι τσάντα χάσατε, γιατί παίρνετε τσάντες, δεν τις έχουμε καταργήσει. Μην παίρνετε τσάντες, κάνει 4 λεπτά, δεν αξίζει. Είχε μέσα 450 ευρώ. Γιατί? Γιατί χρώστηκα, πήγαινε να πληρώσω. Καλά έκανες, αλλά δεν είχες στο μυαλό σου την τσάντα που είχε μέσα τα λεφτά και την άφησες. Μου την πήρανε, χωρίς να το καταλάβω. Α, την κλέψανε, δεν είναι στη ταξί? Ναι, την κλέψανε. Αν νόμιζα σε ταξί την ξεχάσατε. Όχι. Περάσατε έξω από το μαξί μου ή από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ? Να περάσω από εκεί. Ω, καλά, αν περάσατε από εκεί, σωθήκατε. Λέω, μήπως περάσατε από εκεί και σας τη σουφρώσαν εκεί? Όχι. Όχι, μπράβο. Μισό λεπτάκι να σας συνδέσω, να βρούμε μια άκρη τώρα. Αλλά μην έχετε ανησυχία. Είναι υπουργός Γεροβασίλη και Παπακώστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει το θέμα. Μισό λεπτάκι. Τεκνό, ε, τεκνό. Πού είμαι εγώ που μιλήσαμε την Τετάρτη και περιμένω εδώ πέρα να το γράψω? Πούντι τώρα, πούντι. Ε, ναι, πού είναι, πού είναι. Α, δεν ξέρω. Ε, κοίταξε, άμα είναι αρχίσεις να κάνεις βήματα πίσω, θα κάνω κι εγώ βήματα πίσω τότε και τέρμα θα έρθει το τέλος μας. Δεν είναι κακό το πίσω. Δεν είναι κακό, συμφωνώ. Καθόλου κακό. Δηλαδή είναι και στις πολιτικές της κυβέρνησης. Κοίταξε τώρα, να ξεχωρίσουμε τα πολιτικά από το δικό μας αίσθημα. Ω, δεν μπορώ, άμα δεν έχει πολιτικό, δεν μου κάνει κουκού. Θέλω να μου βάλεις αυτό την Τετάρτη που μιλήσαμε. Δεν έχει, ξέχνα το. Έλα, ρε, αγάπη. Θες να σου βάλω λίγο Όλγα Γεροβασίλη? Θες να σου βάλω λίγο Χαρίτσι? Λέω σεξι πράγματα, μήπως σε φτιάξουνε. Αν μου βάλεις το ατσάλινο τείχος, τότε μόνο θα φτιάξω. Σαν ατσάλινο τείχος που αλήγει στο ορμάρι, σαν παιδεία των τίμιων μαχών. Ατσάλινο τείχος δεν έχει. Θες να σου βάλω Τζανακόπουλο? Αυτό είναι σαν κρύο ντουζ. Είναι άμα ξυπνάς με ωρέξη το πρωί, ακούς Τζανακόπουλο, σου πέφτει. Τώρα τι θέλεις, να με πεθάνεις πριν την ώρα μου? Όχι. Ό,τι μπορώ κάνω. Πάει ο Καλαμούκης με τον Τζίπρα για τους Αμερικάνους. Μια είναι, μια έλεγε, μια λέει τώρα. Αλλά πάρ' το χαμπάρι προς του Καλαμούκη. Ο Τσίπρας έχει διαβάσει και έχει μελετήσει όλη την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν κάποτε σαν μαθητής CIA. Τι του λέγανε λοιπόν? Το ποίημα του λέγανε. Όταν θα πας στην πατρίδα σου, επειδή σε ξέρω με την πατρίδα σου, θα είσαι κόντρα τους Αμερικάνους. Έξω η βάση, έξω το ένα, έξω το άλλο. Αλλά μόλις θα γίνεις πρωθυπουργός, θα πράξεις το πρόγραμμά σου και δεν θα μιλάς τίποτα για μας. Είδες τι έπαθε ο Καραμαλής. Αγκάλιασε το Ρώσο, τον εφάγει το μαύρο σκοτάδι. Είδες η Χούντα. Δεν το έδωσε στο λιμάνι της Κρήτης. Τον έφαγε οι Αμερικάνους και χάσαμε και την Κύπρο. Πάντως οι Σιριζέοι το έχετε φτάσει το άχυρο σε άλλο level. Τι σας ποτίζουνε μέσα το άχυρο? Το Γιώργο Παπανδρέου που έχασε ότι θα έγινε η Χούντα ήταν που πήγαινε κόντρα τους Αμερικάνους. Διάολο, παιδί μου. Κατουρημένο είναι αυτό που σας δίνουνε. Δεν τον είχε αρμηνεύσει ο γιος. Το άχυρο δεν το καπνίζουμε, το τρώμε. Το άλλο καπνίζουμε. Τα έχει μπερδέψει. Το άχυρο δεξί είσαστε όλοι, είσαστε. Να σου πω, μια και είσαι καπιταλιστής, εσύ τώρα αυτά και τα στηρίζεις. Θα κάνω τη ρεκλάμα. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr, όπου μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές και μετά μαγνητοσκοπημένες. Το ίδιο και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Εκεί πατήστε να κάνετε και subscribe. Άμα σας πει το. Άσε μας τώρα, τη διαφήμιση θέλω να κάνω. Η Σιριζέ βολεύεται για διαφημίσεις. Χρήσιμα προϊόντα είστε. Λοιπόν, έλα, χάρηκα. Ο λόγος που δεν σε βγάζουν στη βραδινή εκπομπή ποιος είναι? Ποια βραδινή? Με τον Μπαλούρδο που ήσουν το φίλος. Στον Αλφα? Ναι, στον Αλφα. Πάρ' τον Αλφα να ρωτήσει, μας κόψανε. Τον κόσμο τον ρωτήσανε άμα θέλουν να σας κόψουμε. Όχι, γιατί δεν τους νοιάζει ο κόσμος? Τους νοιάζουν τα φράγκα? Είναι πολύ απλό αυτό. Κατανοητό? Είναι, δεν είναι? Είναι. Η αιτία που θα σε έχουν κόψει την ξέρω μόνο εγώ. Ποια είναι? Γιατί ήσουν σαν κόλλος με μουστάκι γι' αυτό. Όλη τηλεόραση είναι γεμάτη κόλλους. Εμένα βρήκαν να κόψουν επειδή είχα μουστάκι. Δηλαδή άμα βάλεις Power of Love, Game of Love, το τατουάζ που είχε ένα κόλλος συνεχώς. Που το βλέπεις πρώτο πλάνο. Εμένα βρήκαν να κόψουνε που είχα και το μουστάκι. Ήμουνα και ένας κόλλος με μουστάκι. Άλλοι τι είναι? Τρία χρόνια μετά την δύσκολη συμφωνία του Αυγούστου του 2015 είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σας πω με απόλυτη σίγουρια ότι πήραμε τις σωστές αποφάσεις και δικαιωθήκαμε. Παρά τις κριτικές, παρά τις φουρτούνες και τις αναταράξεις, αποδείχθηκε από τα ίδια τα πράγματα ότι τότε τελικά πράξαμε το σωστό. Τότε λοιπόν τελικά, όπως είπε χτες, προχτές μάλιστα, πράξανε το σωστό. Δεν το πολύ ήθελε να το πράξει το σωστό. Όχι μόνο δεν το πολύ ήθελε, όταν το ρωτούσανε αν θα πράξει αυτό που σήμερα λέει ως σωστό, απαντούσε αλλιώς. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Έλεγε τότε για το τωρινό σωστό. Τότε δεν το θεωρούσε σωστό. Έλεγε ότι είναι το τεράστιο λάθος και δεν πρόκειται ποτέ ούτε μία στο εκατομμύριο να το εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν τον πιέζανε, είχε και άλλο επιχείρημα. Κύριε Χατζηνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυρώσει συμφωνίες που έγιναν και παραβιάζουν κατάφορα, αν θέλετε, την κοινή λογική, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Και αλλάξαμε κλίμα, αυτά τα έλεγε τότε. Έχουμε πάει στην Άουσα γιατί σαν σήμερα, το 1944, τμήματα του 16ου Συντάγματος του Ελλάς και της Εθνικής Πολυταφυλακής απελευθερώνουν την Άουσα. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα. Αυτό το τραγούδι είναι για τη δεύτερη απελευθέρωση της Νάουσας όμως από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος 3 χρόνια μετά, αλλά 5 χρόνια μετά, το 49. Αλλά επειδή δεν υπάρχει για την πρώτη απελευθέρωση από τον Ελλάς, βάζουμε το δεύτερο και καταλαβαίνετε όσοι θέλετε να καταλάβετε. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και πραγματικές απελευθερώσεις, πραγματικές, κανονικές, αρκεί να έχει κέφια αυτός που πρέπει να έχει τα κέφια, όχι η ηγεσία, ο λαός από κάτω. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, λαός, αυτό που λέγαμε πριν, με κέφια μάλλον, μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι, ναι. Θέλω να φέρω κάτι εκεί στο σταθμό, αλλά πέστε μου σε ποια στάση είναι. Μια στάση εδώ. Να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Μια στάση εδώ. Ορίστε. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, ναι, αλλά 2.15. Ναι, 2.15. Ποια στάση κοντά, καλέ μου. Είναι η στάση Μαρούσι κοντά. Ο μελευτικό θα έρθω. Το μελευτικό θα έρθω επάνω στην Κηφισία. Μαρούσι άρα. Θα κάνω δεξιά ή αριστερά. Αριστερά. Προς Κηφισιά. Δηλαδή μόλις εγώ επάνω στην Κηφισία, αριστερά στην Προσκηφισιά. Προς Κηφισιά εσείς ακολουθάτε. Ένα φανάρι πριν από το ΚΑΤ. Μαντού. Μάλιστα. Ναι. Το ένα κατατόπισε. Ναι, το ξέρω. Είμαι καλός. Να σου πω, ραδιοφρένεια. Ραδιοελληνοφρένεια, ναι. Ωραία, και αυτό και εγώ πήρα. Εγώ δεν είμαι ραδιοφρενής, είμαι αφρενής. Γεια σου. Α, πολύ καλό. Μπράβο. Αποστόλη μου, καλή σεζόν να έχετε, να έχουμε όλοι γενικότερα με εσάς μαζί. Θα έχουμε καλή σεζόν, θα έχουμε καλή σεζόν. Στο λέω εγώ που το ξέρω. Όχι. Το στηρίζω αυθαίρετα, το έχω ξαναπεί, το στηρίζω αυθαίρετα, αλλά θα έχουμε. Δεν μιλάω κοινωνικά ότι καλά θα πάνε τα πράγματα, έτσι. Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Απλά εμείς το ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους. Αλλά εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι εμείς θα σας στηρίζουμε πάντα με πάθος, με αγάπη, γιατί λέτε τη δικιά μας τη φωνή. Και λέτε αυτά που κρύβονται από πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν. Φωνάρα μου. Ευχαριστούμε πολύ και φέτος. Αγάπη μου. Έλα, γεια. Καλά, είναι σοβαρή, ρε. Έβαλε ένας άνθρωπος το κόκκινο αστέρι του κομμουνισμού, το μπλε του ατρόμητου και το άσπρο του αστέρα εξαρχείως στη Θεσσαλονίκη και εσείς τον κατηγορείτε. Α, όλο αυτό? Ναι, ναι. Το αστέρι δεν έχει να κάνει με Αμερική. Όχι, ρε. Είμαστε κι εμείς προπετής. Ναι, βέβαια. Είσαστε κομπλεξικοί τώρα. Και κομπλεξικοί, ναι, ναι. Και κομπλεξικοί. Μπράβο, τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω, ρε. Οι Χρυσαυγίτες και γενικά οι φασίστες δεν φημίζονται για τον αντισημιτισμό του. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, όταν οι μάγκες από το Ρουβίκονα τα βάλανε με την πρεσβεία των σιωνιστών και του τύπη Μοσάντ, τώρα μπλέξατε κι αυτά, εγώ θα τον Κασιδιάρη και τον Άδωνη να πανηγυρίζουν. Και να λένε άπλητοι, τώρα που σα δείτε, θα σα κάνει Μοσάντ, θα δείτε, θα πάθετε από το Ισραήλ. Κιλό τόσο προδότες είναι, ρε, οι φασίστες. Πουλάνε του Έλληνες για χάρη των σιωνιστών. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, που πάλι δείχνει πόσο ηλίθιοι είναι οι φασίστες σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω αν δεν έγινε στην Αμερική με την ΑΕΚ, με τον Τραμπ. Που βάλανε τον αντιφασίστα να κάνει την καμπάνια, δεν λες. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τον μπασκετμπολίστα. Όχι τον μπασκετμπολίστα, τον μπέιζμπολίστα. Μπέιζμπολ, ο Κόπερνικ, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι το όνομα, ναι. Και οι οπαδοί του Τραμπ για να τέτοιο και έγανε τα παπούτσια τα ΝΑΕΚ. Ναι, ναι, το είδα. Τα κάψε με τα φόρα και κάηκε, ρε. Α, όντως. Ναι, ναι, και το δείχνω μετά από το νοσοκομείο με καμένα πόδια. Καλά, βλαμμένοι υπάρχουν πολλοί. Καλά, δεν λες που δεν πυροβολήσαν και τα πόδια τους που έχουν όπλα αυτοί. Ικανούς τους είχα. Ή άμα ήταν τίποτα μαύρα Nike παπούτσια να πάνε οι μπάτσοι να τα σκοτώσουνε. Γιατί όπου μαύρο αυτοί σκοτώνουν. Κοίτα, σε αυτό το χώρο, από τη Σουηδία μέχρι τη Χιλή, είναι όλοι βλαμμένοι. Όμορφε, τι κάνεις? Καλά, εδώ. Are you okay? I'm okay, παρακολούθησα την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Oh yes. And that's shit. Κρίμα ρε γαμώτο που δεν είμαι εκεί να έρθω να σε δω, ρε, που θα είσαι εσύ στο φεστιβάλ της Κνέλ. Γιατί μωρή, πού είσαι? Στοιχείο είμαι. Ακόμα στοιχείο είσαι? Παραμένω εδώ όπως εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που δεν μπορούμε να πάρουμε μετάθεση. Συγγνώμη μωρή, εσύ αναπληρώτρια δεν ήσουν? Όχι, μόνιμη είμαι. Α, είσαι μόνιμη στοιχείο? Μόνιμη εκπαιδευτικός. Ο στόχος ναι. Να πάρω μετάθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεταθέσεις δεν γίνονται. Να σου πω. Έλα. Στοιχείο εναλλακτικά εκεί, όταν θέλετε να πείτε ότι είμαι διορισμένη εκεί, λέτε είμαι διορισμένη στοιχείο ή μπορείτε να πείτε είμαι διορισμένη element? Και σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό το όραμα. Το όραμα να κάνουμε την Ελλάδα κόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Να κάνουμε την Ελλάδα κόλο. Πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει καλά η οικονομία. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς. Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα? Α, εσάς κοιτάω κύριε πρόεδρε, αλλά το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν εξήγηλα και το σοσιαλισμό. Γιατί?